Możecie być, towarzysze, przekonani, że my tak samo jak wy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu jak ten, który żeśmy zdeklarowali, i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Serwa. Ja serdecznie wszystko pierdolę, panie majorze, i wszystkich. Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce kolor. Musicie uwierzyć na wszelką cenę. Tak niewiele trzeba, żeby tu była nasza imię. Śpiewa piosenka, że walęca od tej strony. Ja chciałem, chcę, tylko że oni nie pozwalają, a ja nie mogę, bo ja nie mam mocy wykonawczej. Ale to nie ten piosenka. Ty uważaj, że nasi piosenki, to niech pomyślę, że to nie ja. Pomóżmy Walęsie lepiej to zrobić. Łatwiej przyjemność, co? No bo się o tym dogadamy. No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pan. Społeczeństwo. Kontestacja. Konserwa. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! No i takim to sposobem otwarta została konserwa. Możemy się oficjalnie przywitać. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze dobry. Kto po tutaj tamtej Wotek stronie? Na czacie proponuje, żeby się witać precz z komuną. W sumie o. To... Precz z komuną! Precz! Mówili to Jabolissimus. Kreator. Ostatni sprawiedliwy. Tak, no czyli możemy już kończyć. No na razie. Tak wspaniały. Ale nie. Nie będziemy kończyć. Dzisiaj zaczynamy o czym? Według konspektu zaczynamy o informacjach ze świata. Z południowej tak. części naszego świata. Z południowej części, na południe od Europy. Czyli... O, właśnie, równikowe. Europa równikowa, tak. Zwrotnikowo-równikowa. Zatem, żeby, prawda, rozpocząć wiadomości o Tunezji, to... Dżingiel. To gdzie się ten dżingiel schował, choroba? Tutaj jest. 5, 4, 3, 2, 1. Yeah. Go! Informacje z Tunezji. Witajcie, drodzy słuchacze. Tutaj mówię ja. Towarzysze. Cieszę się bardzo, że znowu mogę gościć tutaj na łamach, powiedzmy, konserwy. Na fali konserwy. Dobrze, zaczynajmy od Tunezji. Bardzo króciutko, takie dwie fajne sprawy jakieś tam wydarzyły. Po pierwsze, tunezyjski sąd skazał byłego prezydenta Tunezji, Ben Alego, zaocznie oczywiście, na 15 lat pozbawienia wolności i uwaga, za nielegalne posiadanie narkotyków i broni. Jednakże wcześniej został już skazany na 35 lat więzienia za inne przewinienia. Ma się dobrze, ukradł złoto, odpoczywa, jak sam mówi, w Arabii Saudyjskiej. Druga sprawa, jeżeli chodzi o Tunezję, to przełożenie wyborów, które miały tam mieć miejsce 24 lipca na 23 października. Czyli, no coś można o tym powiedzieć ciekawszego? Demokracja rozwija się. Na całą parę po prostu. To ja spodziewam się, że być może Wałęsa im doradził, nasz guru, ekspert, który tam komuna był. Tam będzie przy okrągłym stole siedział. Z islamistami. No, ale w sumie może to i dobrze, że u nich za dużo demokracji, to też byłoby szkodliwe, niebezpieczne nawet. Czy możemy przejść do następnego kraju? Jak najbardziej. No to uwaga, przechodzimy do następnego kraju. Go! I tak co kraj. Informacje z Libii. Z Egiptu. A, z Egiptu jednak. Tak. No to z Egiptu. Niech będą z Egiptu. I mówiliśmy ostatnio o Bractwie Muzułmańskim. Kto nie wie, co to jest, niech odsyłam do poprzedniej audycji, bo ciekawie tak mówiliśmy, więc ja już nie będę mówić, co to było Bractwo Muzułmańskie, tylko powiem o tym, no ale w trzech słowach, no. Zostało, no Bractwo Muzułmańskie, taka organizacja islamistyczna, oddolna można powiedzieć, która tam prowadzi różne działania i chce przejąć w różnych krajach władzę. Bardzo, bardzo, no już ona ma kilkadziesiąt lat. Ponad właściwie 50, dobrze ma. Więc ono po tych właśnie po 50 latach w Egipcie zostało zalegalizowane. Została zalegalizowana, ponieważ była zdelegalizowana, byli prześladowani ci działacze, teraz zostali zalegalizowani. Mówi się, że mogą liczyć co najmniej na 1/3 głosów w wyborach, jeżeli będą powiedzmy takie demokratyczne, prawda? No, wesoło, ciekawe. Aha, co się dzieje? Założyli partię. Ci to Bractwo Muzułmańskie założyło partię, która się nazywa Partią Wolności i Sprawiedliwości. To jest PiS? Tak, nie, PiS nie. PiS. I tak mi się tutaj nasuwa ciekawa analogia, ponieważ w Turcji jest Partia Sprawiedliwości i Rozwoju, która sprawuje władzę. Jeszcze dzisiaj o niej wspomnimy. Kolejna rzecz. Egipt uzyskał pożyczkę od Międzynarodowego Funduszu Walutowego, kredyt na 3 miliardy dolarów na jeden rok. A przejście graniczne, tak, między Egiptem a Strefą Gazy zostało ponownie otwarte po 4 latach blokady, na co narzeka bardzo Izrael w związku z tym, że tam się przemyca broń i różne inne takie wesołe rzeczy. Dla Hamasu oczywiście, który sprawuje tam władzę. I w Egipcie również zniesiono godzinę policyjną, czyli niby można jechać na wakacje, prawda? Ale bym się wstrzymał. O tym, a dlaczego, to zaraz jeszcze powiem. I właśnie, a propos jeszcze spraw sądowych, to w Egipcie były minister finansów Butros Ghali został skazany zaocznie na 30 lat ciężkich robót za wykorzystywanie państwowego majątku do celów prywatnych. Chodziło o to, że pożyczał swoim kolegom samochody rządowe, a także kserokopiarki. Dostał po 15 lat za samochody i za kserokopiarki. Podziwiamy egipski system wymiar sprawiedliwości. Podziwiamy, no ale... Muzułmańskie mi przypomina jakieś upa, jeśli chodzi o mniej więcej stopień kary do winy. No ale przepraszam bardzo, przyjechałby do nas, to by się nauczył przekręty robić, a nie... No... Serio i samochody, to u nas to nawet ci z PiS-u tak robili, a ci to z PO to w ogóle się by śmiali, gdyby ktoś powiedział, kurczę, że samochód, serio, my tu kradniemy miliardy, panie. Proszę SLD. No właśnie. Co dalej w tym Egipcie? W Egipcie jest nie do końca spokojnie, ponieważ na przykład wojsko strzelało w powietrze, aby rozpędzić kilka tysięcy strajkujących pracowników spółek, które obsługują kanał Suezki. Egipska policja również używała gazu zawiącego przeciwko setkom młodych demonstrantów, którzy w dalszym ciągu okupowali główny plac, prawda, w Kairze, domagając się przyspieszenia procesów urzędników z czasu obalonego prezydenta Mubaraka. I tutaj dochodzimy teraz do najciekawszego elementu, o którym chodzi o Egipcie. Mówiłem, prawda, o wakacjach, żebyśmy nie wyjeżdżali do Egiptu. Dlaczego? Dlatego, że Beduini się buntują na Synaju, a jak wiemy, na Synaju nad Morzem Czerwonym znajdują się różne przyjemne kurorty, do których również Polacy jeżdżą, na przykład Sharm el-Sheikh, dlatego odradzam, tutaj w biuletynie turystycznym podróże na Synaj. Być może niedługo będzie można podróżować do Grecji, ale jeszcze wstrzymajcie się, jak będzie większy tam burdel, to będzie taniej. Dobra porada. Nie słuchajcie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bo Ministerstwo Spraw Zagranicznych na początku roku powiedziało, że kto jedzie do jeżeli ktoś jedzie do Egiptu, to na własną odpowiedzialność. Jakby ktoś nie jeździł, jakby ludzie jeździli na odpowiedzialność Ministerstwa Spraw Zagranicznych, no idiotyzm kompletny. A ostatnio ministerstwo to samo powiedziało, że teraz to jedźmy do Egiptu, żeby wesprzeć ten Egipt w jakiś sposób. A to ja bym zachęcał do Bengazji, do Libii. Żeby też wesprzeć. Jest jeszcze też kilka ciekawych miejsc, generalnie turystyka, prawda, Korea Północna. Kwitnie Libia, tak, Kuba. Libia, Syria, Jemen. No, opowiemy o tym dzisiaj. Pakistan. O, Pakistan. Afganistan. No. Tam w Pakistanie to nawet Polaków bardzo polubili. O obozy w Afganistanie, szkolące terrorystów. Tylko w Afganistanie to sądzę, że mniej więcej stopień karania do winy jest taki, że jak ktoś by się poszedł tam opalać, to go przywiążą drutem kolczastym do drzewa pewnie. Tam nie ma zbyt wielu drzew, to do kamienia. No, ale znajdą zakopią jakieś... go po szyję w ziemi. Też się opali. I co się dzieje dalej na Synaju, prawda? Na Synaju wysadzane są gazociągi. Gazociągi, które prowadzą z Egiptu do Izraela i do Jordanii, to już po raz trzeci w ciągu od czasu, gdy Mubarak został obalony, wyleciał w powietrze gazociąg, wojsko, rząd traci kontrolę nad tym regionem. Można powiedzieć, że w Kairze do władzy rosną w siłę fundamentaliści, tak jak powiedzmy przewidywaliśmy. Ja jestem bardzo ciekawy, jakie będą wybory w Egipcie, czy w ogóle będą, ale to będzie wesołe. To odsłona Egiptu jeszcze do Egipt wróci na czołówki tutaj gazet i telewizji. To jestem tego przekonany, mogę się założyć o każde pieniądze. I o co chodzi jeszcze z Beduinami? Prawda, Beduini byli za czasów Mubaraka prześladowani. Beduini to, no, jeżeli ktoś nie jest zorientowany, to jest bardzo stary lud, który wyznawał wcześniej różne religie. Gdy przyszli Arabowie, to przeszli na islam. Generalnie, Kaddafi jest Beduinem również. To jeszcze to taka ciekawostka a propos Libii. I tutaj po prostu Beduini brutalnie się rozprawiają za te lata, w których byli tępieni, napadają na posterunki policji, strzelają w biały dzień do żołnierzy, napadają na osiedla kolonów, można powiedzieć nawet, takich, którzy zostali przysłani z Egiptu, żeby tam, jak to szumnie rząd egipski stwierdził, żeby spójność etniczną zachować Egiptu. I nie jest bezpiecznie. Beduini są coraz bliżej kurortów. Nie zalecam zdecydowanie wybierania się do Egiptu w tym momencie. Chociaż tanie. I co jeszcze ciekawego a propos tych Beduinów i ruchawki, którą wszczynają? Izrael, można nawet powiedzieć, że sojusznik dotychczasowy Mubaraka, zdecydował się na krok bezprecedensowy, ponieważ zezwolił rządowi egipskiemu na wysłanie 3000 żołnierzy uzbrojonych w ciężki sprzęt na linię demarkacyjną na Synaju, która tam istnieje od czasów pokoju z Camp David. Prawda, wiemy, że z historii, że Izrael zajął Synaj aż po kanał Suezki. I za Cartera był ten Cape David pokój. Tak, był. I ta strefa zdemilitaryzowana właśnie pozwolili na to, aby zachować jakoś tam spokój, aby Egipcjanie wprowadzili swoje wojska. I czym... Izrael zezwolił, aby Egipcjanie wprowadzili swoje wojska. No, mówię. A no tak, dobrze. I właśnie, z czego utrzymują się Beduini? Już wiemy, kim oni są. Z piasku? No dobra, z wielbłądów. No, być może. Skoro tak twierdzisz. Ja słyszałem, powiedzmy, że utrzymują się z przemytu ludzi, z przemytu narkotyków, z przemytu broni. To tam pustynia Synaj to jest właściwie taki kanał przerzutowy, można powiedzieć, nawet między Azją, Afryką a Europą, taki trójkącik. To potem płynie sobie do Europy albo z Europy płynie, w zależności co, prawda? No to tak jak mówiłem, przed skarbówką to się utrzymują z piasku i z wielbłądów. Z wielbłądów, no. Pokazywania turystom, jak tak dosrają pod siebie tam do tych misek. Te wielbłądy oczywiście. Ale no wielbłądy, tak, tak. Wielbłądy mają wiele zastosowań, nie wiem czy wiecie, oni nawet budują z ich odchodów domy, no, opalają sobie tym. W Indiach na przykład. Nie mów tego bardzo, ekologom, bo każą nam. W Indiach to jest bardzo popularne. A propos wielbłądów, taka ciekawostka, niedawno przeczytałem, że władze Australii zdecydowały się na wybicie tam 100 tysięcy dzikich wielbłądów, które zostały tam sprowadzone na początku XX wieku, a potem już nie były potrzebne, prawda, bo koleje, drogi i tak dalej. I chcą je teraz wybić ze względu na to, że one właśnie zbyt dużo metanu, prawda, emitują do atmosfery. I ekolodzy popierają ten pomysł. Przez 100 lat nie wybili tych wielbłądów, mimo że niszczyły całe środowisko naturalne i konkurowały z hodowlami owiec i innych zwierząt, to teraz ze względu na metan. No kurde, no takiej bani to ja jeszcze nie słyszałem. W każdym razie, jeszcze jedna ciekawostka a propos wielbłądów. Rząd nas robi, traktuje jak wielbłądów. No to właśnie. Teraz dalej. Oni nawet, ci ekolodzy obliczyli, nie pamiętam ile, chyba, że jakieś średniej wielkości miasto, tak, że tyle zużywają, co trzeba do ogrzania średniej wielkości miasta przez rok, czy coś takiego. Nieważne. Nie będziemy tutaj wierzyć w takie brednie, prawda? No jeszcze na koniec tych właśnie Beduinów. Czego oni chcą? Wśród tych plemion, bo to są wiadomo plemiona podzielone i walczą również między sobą, generalnie dwie opcje przeważają. Jedna opcja jest taka radykalna, że chcą oderwać Synej od Egiptu, mają nawet nadzieję, że zachodnie mocarstwa tak zwane pomogą im w stworzeniu tam własnego państwa i osadzeniu tam jakiejś dynastii beduńskiej, niczym w Arabii Saudyjskiej. To by była ciekawy kraj. Znaczy w sumie już mamy taki Kosowo, ono to się utrzymuje z nielegalnych działań różnych. Niszczenia cerkwi. Niszczenia cerkwi i dziedzictwa kulturowego. I wyłudzania pieniędzy jeszcze tak. Od innych państw. Tak. Między innymi od Polski. A druga opcja jest bardziej taka pragmatyczna, umiarkowana. Oni chcą tylko, powiedzmy, żeby rząd egipski podpisał z nimi taką, no dał im większą autonomię, prawda? Dopuścił ich do lokalnych władz i ogłosił amnestię, ponieważ wiadomo, Beduini w tym regionie są traktowani jako obywatele drugiej kategorii, nie ma na przykład urzędników, urzędnicy są przysłani z Egiptu. Jak za Bismarka w Polsce, powiedzmy. No, coś mi to przypomina właśnie. Dobrze. I no to teraz przechodzimy do kolejnego kraju. Jakiego? Przechodzimy do Syrii. No to dżingiel. Albo... 5, 4, go! Informacje z Syrii. Przepraszam, z Libii. Pomyliłem się, przepraszam. No to informacje z Libii. Z Libii, dobrze. Zacznijmy od tego, że tutaj rebelianci, prawda, którzy się tam zbuntowali, domagają się pomocy od Zachodu. Generalnie ja zauważam w nich taką postawę roszczeniową. Chyba ktoś ich socjalizmu uczył, bo oni ciągle narzekają, że to ich zbombardują Amerykanie przypadkowo, że to coś mi ktoś nie chce pomóc, nie? Domagają się w każdym bądź razie pieniędzy. Domagają się, twierdzą, że w ciągu 4 miesięcy potrzebują 3 miliardy dolarów. What? 3 miliardy dolarów. Na co oni je potrzebują? Oni je potrzebują na to, żeby, jak to sami twierdzi ich rzecznik, aby opłacić pensje ludziom i na żywność, prawda? Tylko zastanawiam się, z czego oni będą strzelać. Z kasztanów? No bo jak wydadzą na żarcie i na pensję, no to z czego będą strzelać? No to ich Kaddafi podbije. No ale to tak. Ale nie musimy się spodziewać po nich piorunującej logiki. Prawda? Różne tutaj. Jak będą mieć wyżerkę, to będą prosić o jeszcze trochę pieniędzy, no przecież. Ej, ale Amerykanie za nich bombardują, za nich tam strzelają ze statku. Oni tylko mają na lądzie cokolwiek zrobić, żeby to szło. I oni jeszcze nawet tego nie są w stanie zrobić? Ja spodziewam się, że oni powiedzmy, że wygrają, nie? Bo to nie wiadomo, ale powiedzmy, że wygrają. To jeszcze będą występować o odszkodowania. Za zniszczenie infrastruktury, prawda? Różne tutaj kraje zadeklarowały kwoty rzędu tam od 100 milionów dolarów jak Wielka Brytania do 400 milionów dolarów jak Stany Zjednoczone. Przepraszam, Włochy. I co ciekawe, tak, Włochy 400 milionów dolarów zaoferowały. Po co mieć spokój? Co i na co one zaoferowały? W czym? O tak, w gotówce i, uwaga, w paliwie. W paliwie. Dlaczego w paliwie? To zaraz do tego dojdzie. Generalnie ci rebelianci chcą przejąć aktywa libijskie, czyli Kaddafiego we Włoszech, szczególnie tam jest 7 miliardów dolarów, tyle mają, taką mają wartość, no nie wiadomo, czy im je dadzą. Generalnie na razie 1 300 000 000 zostało zadeklarowane przez różne państwa na wsparcie. I tutaj dochodzimy do kwestii paliwa. Tak jak mówiłem, Włochy zadeklarowały pomoc również w paliwie. A dlaczego? Dlatego, że w związku z niszczeniami tutaj wojennymi i rafinerii, instalacji i przesyłowych tutaj rurociągów i pól naftowych w Libii na terenie rebelianckim stanęła produkcja, wydobycie i przetwarzanie ropy naftowej. Fajno. I w związku z tym idziemy dalej w tropem ropy. Tutaj rebeliancki minister do spraw ropy stwierdził, że są potrzebne zachodnie inwestycje, aby ponownie uruchomić ropę, znaczy wydobycie i tam sprzedaż, czy tam przetwarzanie ewentualnie jeszcze ropy naftowej, i wymienił tutaj wśród potencjalnych inwestorów francuski koncern Total i niemiecki Wintershall. Dziwne, że jakoś te kraje najbardziej nalegały na te interwencje. Przypadek? Nie, Niemcy właśnie nie nalegali. Francja jak najbardziej, ale... Ale się przyłączyli przecież Niemcy chyba, czy nie? Nie, no Niemcy generalnie nie przyłączyli się militarnie, ale uznali tam tą Radę Libijską właśnie niedawno. Ale tak opierali się. No ale oni umieją robić interesy. No tak samo było w Iraku, prawda? No właśnie, Niemcy nigdy palcem nie kiwną, tylko wysysać krew z trupa umieją. No, mieli dwie wojny, przegrali, nauczyli się. Nauczyli się wyrzucać krew z trupa. Tak, i właśnie a propos uznania tej Narodowej Rady Libijskiej, czyli tych sił rebelianckich, to ostatnio właśnie Dania, Niemcy i Turcja uznały tę radę i przestały uznawać jako reprezentacja narodu libijskiego, prawda, Kaddafiego. Jeszcze, o, Turcja, właśnie, w Turcji to taki dodatek mały, ostatnio wybory wygrała partia islamistyczna pod skrótem AKP, czyli Partia Sprawiedliwości i Rozwoju, o której już mówiliśmy dzisiaj troszeczkę, i wzrosła im troszeczkę o kilka procent, dokładnie tam o 3% liczba mandatów, jakie kontrolują w ich parlamencie. NATO a Libia. NATO przedłużyło misję swoją w Libii do września, jednocześnie Norwegia zapowiedziała wycofanie swoich sił po 1 sierpnia, tłumacząc się tym, że jest dla nich zbyt kosztowna, ponieważ oni mają małe siły lotnicze i muszą się wycofać. A do tej pory rzekomo przeprowadzili 10% nalotów na siły Kaddafiego. NATO zaczęło również w Libii używać śmigłowców, głównie Wielka Brytania, Francja i Stany Zjednoczone. Siły reżimu Kaddafiego twierdzą, że zestrzeliły do tej pory 3. Wow. Czego nie potwierdzają źródła zachodnie, tam tylko jeden niby się rozbił. Dobrze, inne rzeczy z Libii. Powtarzają się pogłoski o ucieczkach oficerów i żołnierzy sił Kaddafiego, szczególnie do Tunezji. Włochy podpisały porozumienie o przeciwdziałaniu nielegalnej imigracji z Narodową Radą Libijską. Wiemy, jaki oni mieli problem. Dalej im tam ci imigranci po prostu uciekają, szczególnie na te Lampedusę, ale już w mniejszym stopniu, w mniejszej sile. No, ale wiemy, jaki był tego efekt, prawda? Dania zamknęła swoje granice, znaczy nie zamknęła, ale wprowadziła kontrolę. Jest straszona zresztą przez różne gremia unijne w związku z tym, ale widać nie dają się zastraszyć. Co ważnego jeszcze? 27 czerwca sędziowie z Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze wydali nakaz aresztowania wobec Muammara Kaddafiego, jego syna Saifa i szwagiera Abdullaha al-Senussiego, który jest szefem wywiadu. Jest oskarżony libijski przywódca o zbrodnie przeciwko ludzkości. Jednocześnie tutaj odmawiają jurysdykcji tego sądu nad Libią, w związku z tym, że Libia nie jest sygnatariuszem statutu rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego, na podstawie którego Trybunał został powołany do życia i ma swoje uprawnienia. W związku z tym ten sąd i w sumie w zgodzie z prawem międzynarodowym nie ma prawa ich sądzić po prostu. Nie ma prawa ich aresztować. Jednocześnie prokurator MTS-u stwierdził, że Libia, uwaga, ma obowiązek aresztować Kaddafiego i jego sojuszników, ponieważ jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, która to organizacja nakazała przeprowadzenie dochodzenia. Jeżeli ktoś jest zainteresowany międzynarodowym prawem międzynarodowym, to polecam tutaj się zastanowić, czy te po prostu nakazy są legalne, prawda? Bo chcemy, żeby prawo międzynarodowe było przestrzegane, a czy my je łamiemy, czy my go czasami nie łamiemy, w sensie my Zachód, nie? Takie podwójne standardy. No a propos ONZ-u i łamania rezolucji ONZ-u dotyczącej użycia właściwie, no, nawet nie właściwie, nie siły, bo to nie było wspomniane, ale wszelkich koniecznych środków, prawda, do zapewnienia tam ochrony ludności cywilnej, to Francja jest tutaj w forpoczcie tych zapewniających pomoc, zrzuciła na zachodnim, w górach Jabal Nafusa na zachodzie Libii, tam gdzie jeszcze rebelianci się trzymają również, 40 ton broni i amunicji. To jest lotniczo. Postępuje przemyt broni dla powstańców przez Tunezję. Al-Kaida również w dalszym ciągu tam troszeczkę buszuje, ale ta sprawa przycichła może. Nie wiem, czy znowu okradli jakiś arsenał, bo ostatnio jak rozmawialiśmy, to wyszła sprawa, że okradli jakiś arsenał, prawda, i wywieźli sobie do Czadu te rakiety, czy co tam znaleźli. I o, Tunezja właśnie. Na granicy z Tunezją Libijczycy wierni Kaddafiemu zaatakowali kilkakrotnie przejścia graniczne, które kontrolują rebelianci. Doszło nawet do tego, że ostrzelano terytorium tunezyjskie, na co rząd tunezyjski zareagował ostro i stwierdził, że nie będzie tolerował takich ekscesów, prawda? Ale sytuacja na razie jest taka, no, nie rozwija się, powiedzmy. No i chyba kolejnej wojny nie będzie. Jednocześnie, co się tyczy tego dozbrajania powstańców, jednoznacznie niezgodnego z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ, również z tym, że jest wprowadzone na obszar Libii embargo dotyczące dostarczania broni czy amunicji. Wielka Brytania tutaj odcięła się od stanowiska francuskiego i ich działań i sprzeciwiła się stanowczo dozbrajaniu rebeliantów. No, jednocześnie stwierdzili, że być może inne państwa inaczej rozumieją sens rezolucji Rady Bezpieczeństwa, więc oni ich nie potępiają, jak im dostarczają broń. Ale oni tego robić nie będą. Przynajmniej tyle. Mają trochę uczciwość. Angielski humor. Walki, jakie toczą się w Libii. Ostatnio, już nie będziemy tam przedstawiać, wiadomo, jak to się, co tu się działo, no bo to, no, generalnie, jedni w drugą stronę tam się ganiają nawzajem. No ale gdzie mniej więcej siedzą? Ostatnio niby tam ci rebelianci doszli 80 km na wschód od Trypolisu i jednocześnie tam bodajże 30 czy 50 na zachód od Trypolisu. Tylko, że to wiecie, to jest takie przemieszane. Oni tam mają kilka enklaw w zachodniej Libii, trochę mają tą Misratę nad morzem. Generalnie kontrolują wschód Cyrenajkę, nie? I rozdziela ich ta pustynia. I właśnie walki ostatnio miały miejsce w mieście Zawija na zachód od Trypolisu. I jak rzecznik powstańców stwierdził, w walkach zginęło, cytuję, 13 męczenników, w tym 7-letni chłopiec. No to naprawdę walki niesamowita ale, skala. Ale i wiecie, walk. Że ja podejrzewałem, że tak będzie, bo oglądałem takie, nie oglądam telewizji, ale raz sobie włączyłem wiadomości, żeby zobaczyć, co oni tam mówią na temat tej Libii i pokazywali tych powstańców. No i rzeczywiście, oni tam na jakimś pick-upie czy na jakimś ciężarówce stali, wywijali tą bronią w takim geście, wiadomo jakim, powiedzmy, wydawali sobie odwagi i rzeczywiście oprócz tam takich dorosłych facetów, to również byli chłopcy z kałachami po prostu. No ja nie wiem, ile oni mieli lat. No, nie mieli 12, no, i mieli kałacha w dłoniach. No. No właśnie, tak to jest. To ja po prostu, ja sobie tych ludzi wyobrażam, może ci wyciągnąć wioski, prawda? Dzieci na wojnie, tak jak powiedzmy, jak armie złożone z dzieci w Afryce, na szprycowanych narkotykami. No zresztą to jest Afryka. No, to jest madness. To jest Afryka i walki stały takie w sumie w miejscu, ci się ostrzeliwali, ci coś tam robili, aż do połowy czerwca, odkąd w związku z intensyfikowaniem nalotów NATO rebelianci wznowili ofensywę, no i teraz doszli tam właśnie, bliżej są Trypolisu, ale no... Będzie, no to jeszcze będzie się ciągnąć, prawda? Jeszcze chciałbym poruszyć kwestię polowania na Kaddafiego, jakie to sobie tutaj opisałem. Chodzi o to, że Kaddafi jest na jego urządzone polowanie, są bombardowane jego rezydencje, prawda? W jednym z wczesnych bombardowań zginął jeden z jego synów, bo on ma kilku synów. I generalnie za każdą konferencją prasową, gdzie tam jakieś siły natowskie urządzają, to mówią, że oni na niego nie polują, generalnie chcą mu zrobić krzywdy, ale co noc bombardują jakieś miejsce, żeby go zabić. Zastanawiam się, jak to ma chronić cywilów, prawda? Nie wiem, może on ręcznie rakiety odpala albo co. Może on nie wiesz, jak strzelanie z bazuki do muchy, wiesz, zabije muchę, a przy okazji rozpieprzy pół pokoju, ale zabił muchę. Może on ma jakiś składzik podręczny broni i po prostu jakieś pociski do artylerii, do czołgów w składziku swoim tam w domu, nie wiem. Ale polują na niego, nie jest to ładne zachowanie, a również troszeczkę utrudnia jakieś tam porozumienie. Amerykański admirał Samuel Locker stwierdził również, że niewielkie siły, cytuję, niewielkie siły mogą być potrzebne w Libii po upadku Kaddafiego. No, ja jestem ciekawy, kto je wyśle. Ale cóż, no, nie życzę nikomu drugiego Iraku. Dochodzimy do rozmów pokojowych, jakie, no, trwają, na pewno z pewnością trwają, chociaż tu jedna strona rebelianska dementuje, że trwają, strona powiedzmy rządowa, reżimowa tutaj rzuca takie newsy, że rozmawiają, a to w Norwegii, a to w Szwajcarii, a to we Włoszech, żeby się dogadać jakoś po prostu, bo widzimy, że obie strony mają kiepską sytuację, rebelianci nie są w stanie za bardzo mimo nalotów na to sobie poradzić z przejęciem władzy siłowym, a Kaddafi też w związku z tymi nalotami nie jest w stanie ich zmiażdżyć, więc obie strony w sumie próbują się jakoś dogadać, tylko że czy to im się uda. Turcja próbuje tutaj mediować i zaoferowała na przykład Kaddafiemu gwarancje, niesprecyzowane gwarancje zamiast za opuszczenie Libii. Oby nie skończył tak jak Mladic, bo Mladic podobno też miał gwarancje ciche, a widzimy co się dzieje. Tutaj jeden z przywódców rebeliantów stwierdził, że nie widzi problemu w tym, by Muammar Kaddafi pozostał w kraju, jeśli tylko zrezygnuje ze stanowiska i pozostanie pod nadzorem. No to ciekawe. To jest domowy taki. Tak, przyjdą do niego kiedyś z maczetami w środku nocy chyba, bo ja sobie tego nie wyobrażam, prawda? No wyobrażacie sobie coś takiego? No to ja sobie nie wyobrażam. Tak jakby zaoferować Husajnowi, że zostań sobie tutaj w jednym z tych swoich wielkich pałacy i tylko oddaj władzę, nie? No ja sobie wyobrażam. No ja sobie wyobrażam. Takiego Jaruzela to jakoś jeszcze nie znaleźli, żeby go tak zatrzymać. Mimo wszystko Jaruzel... Zatrzymywali go za to, ale u nas za bardzo kochają tę komunę świńską i po prostu no, u nas nikt z maczetą nie wpadnie do Jaruzela, przecież on ma ochronę Bogu dożywotnie. No bo nikt nie może mieć maczety. No właśnie, ani snajperki. Jesteśmy narodem rozbrojonym. I co może się stać dalej z Libią, jak ja to widzę? Mam nadzieję oczywiście, że słuchacze będą do nas dzwonić. No, mamy nadzieję. Mamy nadzieję, że będą do nas dzwonić, bo jesteśmy zaopatrzeni dobrze. Na kontestacja.com. Możecie mi w dowolnym momencie przerwać. Bardzo chętnie wysłucham waszych pytań i wszyscy tutaj wysłuchamy i porozmawiamy. Co może się na zakończenie z Libii? Co może się dalej stać z Libią? Są takie trzy scenariusze. Pierwszy to jest scenariusz iracki. Czyli Kaddafi zostaje zabity lub, no właściwie zostaje zabity lub powiedzmy złapany. Nie, przepraszam, to nie ten scenariusz. Scenariusz iracki jest taki, że on przetrwa. Tak jak przetrwał w czasie pierwszych rezolucji ONZ-u po napaści na Kuwejt i wyparciu sił Husajna irackich z Kuwejtu. Przetrwał mimo strefy zakazu lotów, embarga, prawda? I dopiero kres jego, i różnych sankcji, dopiero kres jego reżimowi położyła interwencja, atak po prostu lądowy w Stanów Zjednoczonych, dobre parę lat później. Druga możliwość, drugi scenariusz, że naloty i połączone z tymi atakami rebeliantów zmuszą Kaddafiego do kapitulacji, że on po prostu, ucieknie czy wyjedzie, ale tutaj jest problem taki, że Kaddafi ma jednak duże poparcie społeczne w tej zachodniej Libii i dużo krwi się już przelało. Niektórzy nie mogą sobie pozwolić na to, żeby się poddać, bo wiedzą, co ich będzie czekało. Ma również 155 ton złota o wartości 5 miliardów dolarów, więc może sobie spokojnie kupować różne rzeczy. Wiadomo, granica jest nieszczelna, nikt tego nie obstawi, to są tysiące kilometrów po prostu pustynia i tak dalej. Kto tam wyśle wojska, prawda? Przemysł z Algierii, z Tunezji. A nawet jeżeli zostałby obalony, złapany czy zabity, to jego miejsce może przejąć po prostu jeden z jego synów. I dalej kontynuowałby opór i no nie byłoby wesoło. Trzecia możliwość, taka najtrudniejsza w sumie, ale najbardziej może powiedzmy pożądana, to jest porozumienie polityczne i między siłami. No wiadomo, Kaddafi może się udać na to, raczej na pewno się w takim przypadku udałby na jakąś emigrację gdzieś do krajów może afrykańskich, może na Kubę, a może do naszego sąsiada Łukaszenki i wspomógłby go dolarami, bo on ma tam problemy ostatnio, wiemy. I tak jak myślałem o tym, co się dzieje na Białorusi, to zastanawiam się, czy za jakiś czas nie będziemy mieli do czynienia z eksodusem Białorusinów do Polski. Tylko, że oni ten Bóg to przepłyną w pławy, więc możemy mieć problem. No akurat Bóg to mogliby przepływać akurat Ukraińcy, a nie Białorusini, więc... Białorusini nie będą mieć problemu. Nie, jak to? Przecież granica z Białorusią jest na Bugu. No z Ukrainą. Trochę musi się douczyć. Poważnie? Dobrze, to przepraszam. Niech będzie, ale ja to sprawdzę. Ale jaki jest problem tutaj z tym porozumieniem politycznym? Właściwie drogę do tego zamknął ten nakaz aresztowania MTS-u, no bo on jest teraz ścigany, no, przez wszystkie cywilizowane kraje, powiedzmy, świata, tak zwane, nie? No i co? No i powiedzą mu, że może sobie odejść, a potem go ktoś złapie i go postawi przed sądem. No, Kaddafi głupi nie jest, nie? Naloty za Reagana przetrwał, więc wiesz. Może być problem teraz. No, ktoś się pospieszy. Jest czwarty scenariusz też. Czwarty? Jaki? Posłucham. No taki, jak sugeruję przy każdej audycji, jest ten temat poruszany. Otóż podział. Wtedy Kaddafi będzie siedział u siebie i u niego nikt mu nic nie zrobi. A zresztą niektóre kraje zdaje się, że nie zerwały kontaktów z Kaddafim, a jednocześnie już uznały z tych rebeliantów. Turcja. To jest Łukaszenka. Turcja uznała Narodową Radę Libijską i dalej utrzymuje kontakty oficjalne z Libią Kaddafiego. No, ja tak jak mówiłem wcześniej, tak skrótowo, ja myślę, że jednak nie, to jest moje zdanie, że jednak ktoś tu wygra, bo po prostu myślę, że chyba szala jednak przesuwa się na stronę rebeliantów, ale to może jeszcze potrwać wiele miesięcy, ponieważ na to, jeżeli teraz i państwa Zachodu by w jakiś sposób zrezygnowały albo zgodziły się na podział, to nie tylko, żeby sobie narobiły problemów na przyszłość. I tak będzie miał zresztą problemy, jakby nawet ci rebelianci przejęli władzę, ale rzecz w tym, że oni po prostu stracą wiarygodność. Już tyle zaangażowali pieniędzy, stracili i tak dalej, że no i liczą może na te kontrakty przy odbudowie Libii, prawda? Oni mają ropy trochę. Po wyborach najbliższych pewnie nie będzie żadnego problemu, żeby wziąć i stracić wiarygodność. Tutaj taka kaczka dziennikarska jeszcze na koniec, że Kaddafi według rosyjskich tam dziennikarzy powołujących się na źródła rządowe stwierdził, że mógłby ustąpić, ale pod warunkiem, że jego syn Saif będzie mógł startować w wyborach prezydenckich rozpisanych po prostu jego ustąpieniu. Dobrze, przechodzimy do kolejnego kraju. No to moment. Fight! Go! Informacje z Syrii. To teraz ta Syria, o której mieliśmy mówić wcześniej. Syria, moi drodzy, widzimy, że tam rozwija się po prostu bunt. Właściwie to Syria jest na granicy po prostu wojny domowej. W związku z tym wszystkim wydawało się, że może jakoś się to uspokoi. Rząd tam poluzował śrubę, wypuścił trochę więźniów politycznych, prawda? Ale jednak to się nie dało tego zrobić i znowu jest bunt. Co bardzo interesujące, to największe takie ośrodki, które się tutaj buntują, to są te miasta, które w latach 80. za poprzednika tutaj Asada, za jego ojca, doprowadziły, no to był bunt po prostu, rebelia, która trwała w sumie nawet kilka lat. Zginęło w niej 20 tysięcy ludzi, wielu zostało potem po jej rozbiciu osadzonych w obozach takich, nazwijmy to nawet koncentracyjnych, wielu tam zostało zamęczonych. Była to rebelia sunnicka. Mówiliśmy również o skomplikowanej sytuacji Syrii poprzednio, religijnej, tylko nie będę tego przypominał, odsyłam do poprzedniej audycji. Generalnie w całym kraju, na zachodzie, na północy i na południu i na wschodzie, w każdej stronie tutaj są jakieś bunty w miastach, w których po prostu już teraz dochodzi, armia syryjska dochodzi do tego, że regularne oblężenia prowadzi tych miast. Zginęło już kilka tysięcy ludzi łącznie, tak się ocenia przynajmniej. To są regularne oblężenia w miastach takich jak Rastan, jak Talbisa, Dara czy Jisr al-Shughur na północy Syrii. Używane przy tych oblężeniach, przy tych walkach są śmigłowce, miasta są bombardowane przez artylerię, wkraczają tam również czołgi. prawda. No i tu jesteśmy na granicy. Ja myślę, że to się rozwinie i dojdzie po prostu do kolejnej masakry, ale spodziewam się, że tutaj reżim Asada sobie z tym poradzi. Nie tak dawno temu, powiedzmy, już sobie poradził. Oni twardo się trzymają. Alawici, którzy tam trymają władzę i są znienawidzeni przez większość innych muzułmanów, różnych odłamów, szczególnie przez sunnitów, wiedzą, że mają po prostu nóż na gardle. Jeżeli przegrają to i nie uciekną, to po prostu ich tam rozniosą. Więc będą starać się to stłumić i myślę, że im się nawet uda. Prawda, ale to nawet rozlewa się to, co się dzieje w Syrii na Liban. Tam również doszło do starć w pewnych rejonach między zwolennikami a przeciwnikami tutaj prezydenta Syrii. Również armia syryjska wspierana przez czołgi zajęła wieś koło tureckiej granicy. I tam również widzimy, że przechodzi, rozlewa się ta rebelia już nie tylko w miasta, ale i na wsie, powiedzmy na regiony wiejskie. Turcja przesunęła 3 brygady po prostu na granicę z Syrią w związku z tym, że tam jest niebezpiecznie. Oni mają taki nawet plan na wypadek, gdyby Syria upadła. Obawiają się eksodusu ludności do Turcji i chcą ich tam zatrzymać. Generalnie tutaj nakręca się taka spirala przemocy, bo im brutalniej Asad, prezydent syryjski, tłumi protesty, tym więcej policjantów szczególnie, policjantów i również żołnierzy dezerteruje po prostu od niego. Był taki przypadek, gdzie 120 żołnierzy, funkcjonariuszy, jak to określili, sił bezpieczeństwa. W praktyce mówi się również, strona ta buntująca się twierdzi, że to byli policjanci, którzy odmówili strzelania do cywilów, którzy demonstrowali i w związku z tym zostali zastrzeleni przez siły wierne prezydentowi. Prezydent z kolei to przedstawił jako mord na tych Bogu Ducha winnych, strzegących porządku policjantach i zemścił się na tym mieście i wprowadził stan oblężenia tam. Generalnie jest krew, zniszczenie, śmierć, no, jak tutaj motto tej naszej audycji, prawda? Regularna wojna. I właściwie, szczerze mówiąc, to by było tyle o Syrii, ale sytuacja będzie się rozwijać i ja spodziewam się regularnej wojny domowej, bo ludzie, no regularnej wojny domowej może być taka jak w latach 80. tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi wystąpiło i 20 tysięcy zginęło, prawda? I kto to zorganizował? To właśnie Bractwo Muzułmańskie, to o którym mówiliśmy, zostało w Egipcie zorganizowane. W latach 80. Bractwo Muzułmańskie za poprzednika Asada, za jego ojca, zorganizowało po prostu taki bunt, no i ten bunt został utopiony we krwi. 20 tysięcy ludzi oszacuje się, że zginęło w czasie walk. No, ale władza tam też przecież zaczęła krwawo tłumi każde, nawet najmniej, powiedzmy, agresywne wystąpienie, no i później akcja równa się reakcja. No. Ja spodziewam się, że jeżeli ta tak zwana rewolucja, tak wiosna arabska się gdzieś zatrzyma, to ona się zatrzyma na Syrii. Aha. Jeżeli może się gdzieś zatrzymać, to zatrzyma się na Syrii. I raczej obstawiam, że oni sobie poradzą, bo oni żyją w stanie permanentnego takiej oblężonej twierdzy, w związku z tym, że są tymi alawitami, są innym odłamem i tam się nienawidzą. Oni są mniejszością, generalnie oni się na to przygotowują całe życie, żeby ich tam wyrżnąć, nie? Tak jak gdy dobra. To muzułmańskie? Alawici, czyli Asad. Ci, co są z prezydentem. Tak, którzy sprawują władzę. 7-10% ludności. Oni tam trzymają łapę na kasie, na wojsku, na wszystkim, na administracji. Oni się przygotowują po prostu cały czas, bo wiedzą, co ich czeka. Jak stracą władzę, to po prostu pójdą wszyscy pod nóż. Pójdą pod nóż, bo tak, oni ich za heretyków mają, a wiecie, co to znaczy być heretykiem dla muzułmanina. To jeszcze gorzej niż być chrześcijaninem czy Żydem nawet. To jeszcze gorzej. Oni są walnięci wszyscy. Ale i co się jeszcze dzieje w Syrii? No tutaj niektórzy mówią, że Syryjczycy mogą doprowadzić do wojny z Izraelem, żeby odwrócić uwagę i odzyskać rząd dusz, prawda? Nad tymi buntującymi się, że mogą doprowadzić do wojny z Izraelem, żeby eksportować, powiedzmy, to niezadowolenie społeczne, nie? Wtedy ludzie się zjednoczą. To jest znana metoda, prawda? Znajdujemy zewnętrznego wroga, nie? Ale myślę, że nie, no bo nie mają szans tej wieści, ale to już... Chyba, żeby się dogadali. No ale to tak, wiecie, no Izrael... Z Egiptem, ze wszystkim. No ale Izrael rozwali, dodać z Egiptem. No. Rwał ich, no, więc, znaczy taka jest moja ocena, każdy może ma prawo do swojej, więc, no to raczej bym traktował w rodzaju takiej po prostu ciekawostki, no ale nie wiadomo, no pozwalają, prawda, na te marsze Palestyńczyków, tak zwane marsze powrotu na wzgórzach Golan. Mieliśmy taki incydent, gdzie bardzo blisko podeszli tych umocnień izraelskich, no i Izraelczycy zaczęli strzelać, ileś tam osób zginęło, no. I co się dzieje dalej z Syrią? Są, to ona strzelać, no. Co się dalej dzieje z Syrią? Unia Europejska tutaj wprowadza różne sankcje, takie małe, jak typu zakazy tam wjazdów, zamrożenie jakichś tam kont, nie, bankowych, no ale przypomnijmy sobie, że podobnie było w przypadku Libii. Ja mam ja nie wierzę, że jakiś, że Zachód tam doprowadzi do interwencji, bo po prostu już nie mają na to kasy, nie? Nie mają na to kasy. Jajec. No ja jest też, ale kasy nie ma, no. Syria co prawda ma trochę ropy, no ale nie ma kasy, no. Jeszcze tam jest po drodze Liban, po prostu Hezbollah, o Jezus Maria, nie? I Iran ostro tam z Syryjczykami przecież się kontaktuje, także nie, no już w to nie uwierzę, no ale... To znaczy, nie w mrowisko. Nie, to już by było przesada, naprawdę, nie? To nie. Ale, no, ale tak samo się zaczynało, pamiętajmy o tym, tak samo się zaczynało i tutaj nawet turecki premier tutaj z partii AKP, prawda, takiej w sumie islamistycznej, chyba chce się trochę może podlizać Zachodowi, bo oskarża tutaj prezydenta Asada o okrucieństwo, prawda, i twierdzą, również Amerykanie twierdzą, Robert Gates, minister, boże, nie minister, tylko, jak to się tam nazywa, ta funkcja? Oni nie mają ministerstwa, tylko co jest w Stanach Zjednoczonych? Oj, nie pamiętam. Co? Departamenty, tak, tak. Departament Obrony, tak? Pentagon. I on jest tam, pełni funkcję tego. I on stwierdził, że tutaj reżim Asada w związku z tymi tłumieniem zamieszek stracił legitymizację do pełnienia władzy. Okay. Więc jakby taki przygotowujemy grunt medialny, że może jakiś ich, no właśnie nie wierzę w ten atak, ale sankcje są bardzo możliwe. Sankcje są bardzo możliwe różnego rodzaju. No i to jest Syria. Jeszcze w plecy Syrii zagląda Irak, no to jest jednak długa granica przez pustynię z Irakiem, więc byłoby w razie ewentualnej interwencji, byłoby skąd atakować. Ale, no, nie warto się mieszać. Nie, no to ja, no, może, jeżeli ktoś by stracił rozum, to może by zaatakował, nie? Jeżeli by, nie wiem, zbankrutowaliby już chyba naprawdę jakiś kompletnie, nie? To już by był koniec, no. To jest, nie jest, to jest, to są, jestem bardzo ciekawy, na ile wycenią to interwencję w Libii, nie? Jestem bardzo ciekawy. Ile to na to jest parodia. To kiedyś Europa była w stanie, jeden kraj mógł pół Afryki posiadać kolonii, a teraz nie jesteśmy w stanie jakiejś Libii i Syrii załatwić na raz, bo taka jest nędza w tym socjalizmie. Kiedyś w XIX wieku Wielka Brytania jakby zobaczyła coś takiego, to by wysłała swoje krążowniki na pomoc Kaddafiemu, a potem dostałaby lukratywne koncesje handlowe. A no, ale no, to jest ale to był XIX wiek i wiadomo, nie? Już nie ma XIX wieku. To jest koniec Syrii. Przechodzimy do najciekawszego tutaj elementu, czyli Jemenu. Mam nadzieję, że ktoś zadzwoni. My też mamy nadzieję, no ale nikt nie dzwoni, no dziwne. To tam, gdzie ludzie jedzą menu zamiast zamawiać żarcie, tak? Najpierw. Menu. Nie wiem. Nie wiem. Może nie znają numeru telefonu, no ale ja też niestety nie znam. Jakie ładne obrazki są. Jaki jest numer telefonu do konserwy? Do audycji. Raczej do kontestacji. Coś 1-9-5-2-2-2. Cholera, nie wiem. Ty też nie wiesz, nigdzie nie jest napisane. 0700. Właśnie. Nie, jak bo chcecie to jest zadzwonić 0-22. Do kontestacji, to zadzwońcie pod numer 0700. Nie, ale do tego, puszczaj jingla, lecimy dalej, może ktoś zadzwoni w trakcie. Czy to już jest wszystko o Syrii? Tak, ostatni nasz punkt Jemen, a potem będziemy... Dobra. Czekać na telefon. Go! Informacje z Jemenu. Na początek ciekawostka. Na 24 miliony ludności w Jemenie ocenia się, że przypada 60 milionów karabinów maszynowych. To jest dobra proporcja. To jest w Polsce. Naród pod bronią. Można, można. Wzór do naśladowania. Ale nikt ich nie zaatakuje z zewnątrz. Mogą się tylko sami zaatakować. I to właśnie czynią, o tym będzie nawet. Przypomnę tak, że na początku czerwca doszło do tego, że został przeprowadzony atak na siedzibę prezydenta Saleha, na jego pałac prezydencki. Został on ranny i w tym ataku po prostu został ranny, no i musiał się jak gdyby no, ewakuować do Arabii Saudyjskiej na operację. Prawda, i już tam do tej pory został, przejął władzę wiceprezydent, no już nie będę mówił jak on się nazywa, bo jest to trudne nazwisko, ale jakby ktoś chciał, to chętnie napiszę pod audycję, można znaleźć w internecie. Dobrze, i tutaj co się dzieje teraz obecnie w Jemenie? W Jemenie obecnie na ulicach również, no, szczególnie stolicy Sany, są regularne po prostu takie nocne bitwy z rebeliantów, a nazwijmy ich tak, a wojskami rządowymi, prawda? I tam Jemen jest również na skraju wojny domowej i no spodziewam się, że tam to naprawdę wojna domowa. Znaczy, nie, to jest właściwie pewne już teraz. Wojna domowa w Jemenie wybuchnie po prostu. To jest kwestia czasu. W Syrii być może jeszcze ta rebelia zostanie zmiażdżona, ale będzie miała ograniczoną skalę. Ale w Jemenie wybuchnie wojna domowa. Jestem tego pewny po prostu. To już się nie da tego zatrzymać. Różne strony walczą o władzę. Krucha równowaga sił między rządem a plemionami poszła w rozsypkę. Prezydent ewakuował się do Arabii Saudyjskiej. Na miejscu zostali jego synowie. Głównie ten, który dowodzi, Ahmad bodajże. On ma takie imię, nazwisko, no imię. I on dowodzi elitarną gwardią republikańską złożoną z części plemion, tych, które są najbardziej uprzywilejowane, mają powiedzmy pieniądze i są liczne również i mają różne, no mają profity z tego reżimu, prawda? I oni nie będą chcieli oddać władzy, oni będą chcieli to utrzymać, a inne plemiona starają im się po prostu odebrać tę władzę. Ale dlaczego Jemen jest ważny? Wydawałoby się, że Jemen to jest taki mały kraj, prawda? Gdzieś na uboczu, ale on jest ważny ze względu na to, że po pierwsze wojna z terroryzmem. W Jemenie mają bazy terroryści, którzy podpisują się pod w sumie szyldem Al-Kaidy. Nazywa się to Al-Kaida Półwyspu Arabskiego. I oni tam od dawna działają, Amerykanie również od dłuższego czasu ich tam bombardują dronami z cichą zgodą władz dotychczasowych. I oni odpowiadają na przykład za zamachy na niszczyciel amerykański USS Cole, który został niemalże zatopiony w porcie, właśnie w Jemenie. Również supertankowiec Limburg, który został poważnie uszkodzony. I tutaj, no, oni, to są regularne walki, oni już przejęli dwa miasta. Przejęli jedno miasto, stolicę prowincji na południu i drugie miasto również w tych okolicach zostało przyjęte, po prostu tam Al-Kaida no, przejęła je. Oni tam rządzą teraz, jak w Somalii, jak była w Somalii Unia Trybunałów Islamskich, prawda? Oni tam po prostu teraz rządzą. No. I co tam dokładnie robią, to nie wiadomo, znaczy można się spodziewać, bo nikt tam z zachodu nie dotrze, żeby mógł to opisać, prawda? A jak dotrze, to już nie wyjedzie. Ale możemy sobie wyobrazić, szariat i tak dalej. Z jednej strony właśnie jest rząd, z drugiej strony jest Al-Kaida, trzecia strona to te plemiona, które się jeszcze buntują i chcą iść do władzy, które były tam poszkodowane. I możemy tutaj mieć do czynienia właśnie z taką... i jeszcze znaczenie Jemenu, drugie bardzo ważne położenie. Położenie bardzo tutaj ważne geostrategicznie na skrzyżowaniu szlaków handlowych, na drodze do Morza Czerwonego, na drodze do kanału Suezkiego. Wiemy, jak ważny jest kanał Suezki dla cen chociażby ropy, prawda? A ceny ropy przekładają się na wszystko inne. To jest duże niebezpieczeństwo. Widzimy, co się dzieje przy wybrzeżu somalijskim. Jakie tam są napady, jakie tam po prostu piractwo jest współczesne. No, wydawało się, że piratów już nie ma. Piraci powrócili. Tymi łódeczkami sobie radzą. Unia tam wysyła misje. Rosja wysyła okręty. Chiny nawet wysłały okręty. Łapią ich. Ale dalej tam po prostu robią, co robią. Kasę dużą na tym, powiedzmy, trzepią, bo wiele firm po prostu płaci za te tankowce, nie? W skrócie opiszmy, jak to wygląda, jak wygląda ten fragment świata. Jemen leży nad Zatoką Adeńską i nad Morzem Czerwonym. Jeżeli zablokujemy piractwem przepływ przez Zatokę Adeńską, bo z drugiej strony jest Somalia, No to po co nam cały ten kanał Suezki, skoro po drodze droga morska będzie zamknięta. I Jemen się składa z czterech takich fragmentów odrębnych zasadniczo. Jest to Jemen Północny, jest Adenia z Adenem, jest Hadramaut we wschodniej części i Sokorta. I z każda tych części ma trochę inną strukturę etniczną, to ten burdel jest całkiem spory. Całkiem niezły bałagan. Tak, tak. I tutaj właśnie możemy mieć do czynienia, będziemy mieli do czynienia, już mamy do czynienia właściwie, ze scenariuszem somalijskim. Rząd po prostu centralny traci kontrolę, upada, kontroluje jakiś tam element, jakiś tam wycinek, prawda, po prostu terytorium. Terroryści tutaj kontrolują, zaczynają przejmować władzę, tak jak to się działo właśnie w Somalii, Unia Trybunałów Islamskich, a jednocześnie plemiona również swoją grę grają i idą po władzę. No, jest niewesoło również dlatego, że jak i w Jemenie to się to stanie, a to się stanie prędzej czy później, nie wiem, co by to mogło uratować sytuację, chyba tylko interwencja, a interwencja, jedyne państwo, jakie może dokonać interwencji, to Arabia Saudyjska. Po prostu ktoś musiałby wejść, tak jak to się stało parę lat temu w Somalii, gdzie po prostu za namową i wsparciem Amerykanów weszli Etiopczycy i zrobili porządek, prawda? Te Unie Trybunałów Islamskich załatwili, no ale dalej mamy tam do czynienia z wojną domową. Ten rząd, który tam jest, został z powrotem zainstalowany, że tak powiem, niby demokratycznie, on tam sobie ma trudności, są zamachy, Etiopczycy coraz trudniej im się tam utrzymać i nie chcą, coraz więcej ich to kosztuje i generalnie no jest tam taka pełzająca w dalszym ciągu wojna domowa, nie? W Somalii również, więc taka interwencja sprawy nie rozwiąże do końca. No ale to jest niebezpieczeństwo i to już się dzieje, to tylko patrzeć po prostu, to tylko patrzeć jak będzie scenariusz somalijski realizowany w Jemenie, to jest bardzo niebezpieczne, no właśnie destabilizacja Arabii Saudyjskiej, destabilizacja Omanu, całego Półwyspu Arabskiego i organizacje islamistyczne zaczynają podnosić głowę w Arabii Saudyjskiej, bo zostały tam po prostu ukrócone, musieli się ewakuować, bo zostali ścigani bardzo ostro przez policję tajną, Służby Bezpieczeństwa Saudów, ale teraz znowu działają, no będą mieli na południu idealną placówkę, prawda? Mogą tam prowadzić nie tylko zamachy, ale mogą regularną wojnę partyzancką prowadzić z południa, nie? No i wiadomo, cena ropy, no i to wszystko się rozbija o ropę, nie? I nas to będzie kosztować. Ropa paradoksalnie ostatnio staniała troszeczkę, ale to też się stało na tym tyle, że Amerykanie i część państw zachodnich uwolnili rezerwy strategiczne i ta cena ropy spadła i to jest takie, mówi się, że to jest takie ostrzeżenie dla kartelu OPEC, żeby nie tutaj starał się nie zarabiać na tych wzrostach za bardzo, bo będzie niedobrze, no będzie presja polityczna się zacznie, jak już ta, powiedzmy, ceny znowu zaczną rosnąć. I tutaj kto walczy o władzę, wiemy, nie? Jedna strona to jest rządowa, powiedzmy, prezydent już tam właściwie nie gra roli, tylko jego syn Saleh, który po prostu dowodzi gwardią, elitarną gwardią republikańską złożoną z części plemion. Z kolei wojska liniowe, takie regularne, nieelitarne, i policja są złożone z plemion, te, które były takie troszeczkę bardziej dyskryminowane, czy powiedzmy odsunięte od władzy, nie miały takich profitów. I one tam starają się teraz wyrwać dla siebie z tego tortu, ile mogą, prawda? Taki człowiek, który się nazywa Sadek Al-Ahmar, przywódca Federacji Plemienia Hashed, on prawdopodobnie stał za atakiem właśnie na prezydenta Saleha, w którym został ranny i potem wyjechał do Arabii Saudyjskiej na leczenie. On jest bardzo żądny władzy i chce tutaj ją przejąć. I to się stało wtedy, gdy on wystąpił bezpośrednio przeciwko Salehowi w momencie, kiedy prezydent odrzucił plan, który został opracowany przez opozycję i tak zwaną Radę Współpracy Zatoki Perskiej, który miał tam umożliwić zachowanie spokoju, prawda? On to odrzucił, ten plan, trzykrotnie i wtedy już zaczęły się regularne walki takie w Jemenie. No i uwaga, telefon. Dzwoni. Wspaniale. Claude. Witamy cię, Claude. Halo, słychać mnie? Witajcie. Witamy cię. No chciałem troszeczkę sprostować, bo tak troszeczkę propagandę, muszę powiedzieć, panowie uprawiacie. Szczególnie jeśli chodzi o Somalię. to nie jest, przedstawiacie zupełny jeden punkt widzenia. No tak, tak po prostu nie można robić. Po pierwsze, w Somalii, nie wiem, czy wiecie w ogóle, coś, co się dzieje u wybrzeży Somalii. Różne odpady chemiczne, różne odpady nuklearne są wyrzucane przez różne kraje i zatruwane są właśnie łowiska ryb, rybakom tym, których nazywacie terrorystami czy tam piratami. Ci ludzie, Somalijczycy, bronią po prostu swoich terytoriów. To tam, nie wiem, linia brzegowa jest do 8 kilometrów czy do 8 mil. Wyobraźmy sobie sytuację. Podpływa chiński jakiś statek i wyrzuca u wybrzeży amerykańskich te właśnie takie same odpady nuklearne. Co się dzieje? Jest wojna. A przynajmniej jest ten statek, nazwijmy to tak właśnie piracko. Piraci z Ameryki, prawda, porywają ten chiński statek i wraz z załogą i oczekują właśnie coś od Chin, prawda, w zamian za wypuszczenie, w zamian za to, że wypuścili różne odpady. No to się dzieje po prostu na każdym kroku, tylko że no, nie można tak patrzeć, że to są piraci tak jednostronnie, jak nam mówią media, bo to nie jest prawda po prostu. Okej. Ale... oddajemy głos naszemu gościowi, który przedstawia tę sytuację. Szczerze mówiąc, pierwszy raz o tym słyszę. No właśnie, pierwszy raz słyszysz. Ja po audycji pokażę linki dokładnie, co i jak, bo to jest... Bardzo chętnie to zobaczę, takie, naprawdę. Takie fałszerstwo w mediów. No dobrze, no generalnie tyle, bo tak na świecie... chciałem powiedzieć, że nie tylko o Europę chodzi. W każdym z tych krajów islamskich, nawet jeśli jest jakiś pretekst, że tam ktoś powiedzmy coś wywalał, że są ci piraci, no bo to dotyczy głównie Jemenu i Somalii w krajach arabskich, no to to nie tłumaczy, kurczę, mordowania Ormian, chrześcijan, przy każdej okazji jak jest jakaś rucha. Ale ja nie mówię, słuchajcie, nie faulujcie mnie, ja nie mówię islamie, ja mówię o Somalii teraz, tak? I mówię poważnie. Też jest część islamska i też tam się dobrze, morduje jest, przy każdej okazji. Nie przerzucajmy wszystkiego do religii, ja mówię o poważnym problemie. Co by zrobiły Stany Zjednoczone? Ale to jest poważny problem, chrześcijanie sobie tam żyją od wieków, a islam ich tępi, kurczę, no. I to ja jest nie bronię islamistów, Panowie, spokojnie. No ale kreator mnie sfaulował. Ja rozumiem, nie? Ale dobrze, trudno mi odpowiedzieć na to. To jest poważna sprawa, tak? Uważam, że to jest poważna sprawa, oczywiście. No, ale trudno mi na to odpowiedzieć, bo przyznam, nie spotkałem się z tym, a staram się, nie opieram się może na tych takich typu mainstreamowych mediach, typu wiadomo, Onet czy jakieś tam TVN i WSI24. Ale staram się zasięgać również źródeł niepolskich, ale no przyznam, że pierwszy raz o tym słyszę. Washington Post o tym pisał, to pisały gazety naprawdę mainstreamowe, tylko oczywiście nie w Polsce. Nie? No, postaram się z tym zapoznać, na pewno to skomentuję pod audycją. No, jeżeli, no wiecie, no to na pewno jest problem, ja to rozumiem, tylko że z pewnością, znaczy bym powiedział tak, być może to oni tam porywają te statki, czy jakieś napady robią w związku z tym, że oni tam wyrzucają różne świństwa, ale jestem przekonany, takie mam przekonanie, że oni nie tylko dlatego to robią. Znaczy, generalnie jest tego niezła kasa, nie? I być może to jest taki system taki powiązany, nie? Znaczy no, ale słuchajcie, no jeżeli po prostu oni mają regularnego wojska i wynajmują różnych ludzi, którzy próbują bronić dostępu do tych łowisk, prawda, żeby im nie zaśmiecono. To chyba to jest logiczne, prawda? Tak jak na Bałtyku. Ktoś by po prostu nam zaśmiecał jakieś... Ale nam zaśmiecają. Ruscy nam zaśmiecają pod formą. My nie bronimy. Nie. My nie bronimy. To jest możliwe. Można tak robić. No może do 8 tam mil to bronimy. No nie wiem, ja się akurat tak nie znam. Aha, jeszcze przepraszam, bo będę się rozłączał. Już to tylko chciałem jeszcze powiedzieć o sytuacji w Libii. I generalnie, że to nie tylko o ropę chodzi, ale przede wszystkim o... No ja to tak... Ze spisków troszeczkę bym powiedział, o niezależność Libii, że chciano po prostu, wszystkie kraje, które są niezależne, mają zlikwidować tą niezależność, prawda? Czyli będą musiały przystąpić do Międzynarodowego Funduszu Walutowego i uzależnić się od międzynarodowej finansjery. No dobrze, dzięki, ja wezmę Dziękujemy bardzo. Bardzo, żeby tak po prostu dyskusja nie była jednostronna, nie? I dlatego zadzwonię. Troszeczkę popsułem wam ten dyskusję. Bardzo fajnie. Dobre bardzo pytanie postawiłeś. Ja chętnie się z tym zapoznam i... Dobrze, i nie sprowadzałem wszystkiego, że to islamiści. Ja też nie lubię islamistów, ale no nie można mówić, że w każdym kraju to są tylko islamiści, bo i w Iranie są anarchiści, prawda? Jak ktoś sobie poczyta o tej rewolucji, która miała miejsce w latach 70., to też... Zostali wyrżnięci. Tam bardzo socjaliści byli mocni, ale zostali wyrżnięci. To teraz wyrżnięci. Tak, jak doszli do władzy islamiści, ale wcześniej to wszystko było. Dobrze, dziękuję bardzo i będę słuchał. Dziękuję również. Dzięki serdeczne, Claude, za telefon. No to dobre to było. Chciałem naprawdę powiedzieć, że jedna rzecz to jest islamiści i dzisiaj mu przedstawiamy tylko teatr pewien, a nie skupiamy się na islamie i to, czym jest islam i z czym się wiąże. Więc nie chciałbym na to kierować całości naszej audycji, tak jak tutaj kreator chciał mówić o tych islamistach w kontekście islamistów. Inna rzecz to jest Somalia i to, co się dzieje w Somalii, a jak mówimy o Jemenie, no to chodziło pewnie o pewną analogię do Somalii, która jest... Tak, no bo jednak faktem jest, że tam, prawda, na skutek tego upadku, powiedzmy, państwa, no bo to było państwo upadłe, upadło po prostu, tak zwane państwo upadłe, i no przejęli islamiści, no przejęli de facto władzę, przejęli władzę i te trybunały islamskie przejęły władzę i oni no po prostu wprowadzili tam to, czego się tak boimy, powiedzmy, co nas przeraża, prawda, szariat taki skrajny. Kobiety wiadomo. Który nie ma nic wspólnego z islamem, tym starym, tylko to jest świat fanatyków. Tak, no ja bym troszeczkę polemizował, mam nadzieję, że kiedyś zrobimy audycję, czy serię nawet audycji. Kiedyś zrobimy audycję o tym problemie tak. Czy problemie, po prostu o islamie. Z islamie i z Koranem jest problem podstawowy taki, że on jest bardzo niejednoznaczny i tam można wszystko zmienić. Można być miłość dla każdego człowieka i zwierzęcia i można zostać weganinem, jakby się chciało nawet, na podstawie Koranu, a którym się... jakoś nie wierzę w to. No i można, słuchaj, można pić alkohol, tylko że niesfermentowany, nie? Z winogron, z różnych ziaren, nie? Ale można pić, czyli miód pitny można chlać, na przykład na umór, nie? I tak... Można tak robić, w dawnych czasach tak robili, bo teraz to chleją tak jak my, tylko że pokryją mu, nie? W Allach nie patrzy pod stołem. To właśnie, ale w domu za zasłoną. Ale co do tych napadów, no bo tak, no niby, że no jeśli faktycznie tam były wyrzucane te odpady, no to powiedzmy, że jakiś pretekst jest, ale no znajomy rodziców jest kapitanem żeglugi wielkiej i on pływa pod banderą cypryjską. Ja nie wiem, co ma Cypr z atomistyką wspólnego. Ale ja ci powiem. Bo na Cyprze chyba elektrowni atomowej nawet nie ma. Mogę ci przerwać? Ale niech skończy anegdotę. Dobrze, to nie przerywam. No, i on sobie płynął masowcem właśnie przez Morze Czerwone i napadli na jego statek i tylko to, że mieli tam kilku ruskich, no to oni po prostu zepchnęli tych kolesi, zanim zdążyli się rozgościć na pokładzie i odpłynęli po prostu dalej. Ale atak był na statek, który przewoził cywilne rzeczy. Części komputerowe, samochody. No masowiec, po prostu tam wszystko przewozili. Co znaczy trudno też może się spodziewać, żeby ci, co napadają, wiedzieli, co tam wiezie, nie? No ale... Nie wiem, no nie będę, albo nie wiem, no nie spotkałem się z tym. No. Może nie jestem takim dobrym, że to ekspertem. Bo... To ja opuściłem, ale z pewnością to nie jest tylko taka reakcja obronna. Na pewno też jest na tym biznes. No jest biznes, bo gdyby nie było biznesu, to by po prostu nie płacili no, grubych pieniędzy, by zażądali, dajmy na to, gdyby to tylko była taka reakcja obronna, nie? Zażądaliby, wykupcie nam reklamy w mediach i powiedzcie, że nam tu wyrzucają świństwa, nie? Niech ludzie się o tym dowiedzą na Zachodzie, nie? Coś by takiego zrobili, ale oni biorą też kasę, nie? W Somalii... 30 milionów to raczej im się chyba tyle nawet zer w głowie nie mieści, żeby... To rządzać. Kilka milionów leci za statek, nie? Także nie znam tematu, nie słyszałem o tym. Być może tak jest rzeczywiście reakcja obronna, ale z pewnością też jest reakcja, powiedzmy, taka zarobkowa. Dobra, chciałem powiedzieć w ten sposób. W Somalii upadło państwo i teraz jest tam kilka państwek, bez uznania międzynarodowego, bez powiązań z międzynarodowych, z funduszami walutowymi i tak dalej, na co słusznie Claude zwrócił uwagę. I pewno, jeżeli jest taka sytuacja, jak opisał, to ma to związek z tym. Piractwo bym wiązał jednak bardziej właśnie z tym biznesem. Ale godzina jest już późna, więc proponuję kończyć, wrócić jeszcze do tego Jemenu. Jeżeli coś jest o Jemenie, to skończmy o Jemenie. No właściwie to o Jemenie powiedzieliśmy, no to jest ten problem somalizacji tak zwanej, jak to opisywałem. No jest problem i to się stanie po prostu. Chyba, że wejdzie Arabia Saudyjska i rozgoni ich. Ale to wtedy będzie też taka wojenka domowa i podjazdowa. Może jeszcze powiemy o prezydencji polskiej. No to uwaga, dżingiel. Go! Informacje z kraju. Śmiesznego kraju. Innego. Miłowany kraj. Słońce Karpat nam świeci, ogrzewa nas. Szkoda, że w Krakowie pada od paru dni. Za dużo tam na Brackiej pewno pada. No wiecie, ja czytałem coś tam, że podobno się szykuje nasze słoneczko na niebie, szykuje się do objęcia tutaj przewodnictwa Komisji Europejskiej w następnej kadencji, prawda? No pięknie, pięknie. Już musi ale to w sumie dobrze, niech zbidzie jak najdalej w cholerę, do Somalii nawet. Ja bym mu nawet tort upiekł, jakby miał wyjechać. A ja bym dał 100 na drogę, żeby czasem nie zabrakło mu paliwa takiego drogiego. No tak. Także no, prezydencja polska w Unii. Powiem wam o klipie i powiem wam o polcerach polskiej prezydencji, bo to mnie zaciekawiło. A to co, zanim rozpoczniesz o klipie, no to tydzień temu dzwonił bodajże Krawiec. Tak, świetna wypowiedź, wspaniała. I to bardzo bliskie masz wnioski, to tak. Znaczy powiem wam, że jak oglądałem ten klip, to tak, no nie jestem jakimś fanem produkcji Bagińskiego i takich jakichś skaczących skałek, nie? Ale jak on to powiedział, ten nasz słuchacz, to było wspaniałe. Ja zacząłem zupełnie inaczej patrzeć na ten klip, no. Mamy tam po prostu Polaka, który bierze do tańca Europę, prawda? I za 300 tysięcy, ten 3-minutowy klip kosztował 300 tysięcy, tylko nie wiem czego, euro czy złotych, bo nie napisali. Napisali tylko, że 300 tysięcy. Ale na pewno nie jenów, czy jakichś tam innych drachm, nie? Drachm już nie ma przecież, dlatego Grecja upada. Dolary zimbabwiańskie. Nie, czy mi za to paczkę zapałek kupiła, ale wiecie, nie? Mógłbyś piecu rozpalić. Więc tyle to kosztowało, no i ten Polak, jakie ja odniosłem wrażenie. Ten Polak ma włosy jak Nordyk, tańczy jak Hiszpan, a miasto jest zdemontowane jak w Libii. Nierzeczliwi mogliby powiedzieć, że on ma włosy jak Niemiec, ale to jest tylko marzenie Niemców, żeby byli blondynami, oni nie są blondynami. Właśnie, bo to my jesteśmy częściej blondynami niż oni. Tak, więc to jest tylko ich marzenie. To jest Nordyk, nie? On tańczy po prostu, ale to się dziwić, jak ten jakiś tam Agerola, tak, nie wiem, jakiś tam taniec z gwiazdami, taki Hiszpan, co w Polsce jest, on tam robił te aranżacje taneczne, nie? No to tańczy po hiszpańsku. Generalnie mamy kosmopolityzm, Unia jest dobrze. Ole, no i ole. Tańczy ten Polak z Unią. No tańczy na tych skałkach, generalnie jest to miasto, nie? I to miasto się rozpada i oni chodzą po skałkach i tańczą. Jakiś nieżyczliwy widz ujrzał, że w trakcie tańca Unii ginie Złoty Wisiorek. Tak, ginie to Złoty Wisiorek. To jest bardzo znamienne. Polskie. To jest takie ukryte oczko Bagińskiego. To tylko Polak mógł wymyślić coś takiego i tylko Polak mógł to dostrzec, że zginął jej Złoty Wisiorek. Zginął jej, jak nie wierzycie, to sprawdźcie. Wpiszcie, u niej ginie Złoty Wisiorek Bagiński. Pokażę wam klatka po klatce. Ginie jej, rzeczywiście. Nie? To jest fenomenalne. I teraz o celach polskiej prezydencji. Szukałem i nie znalazłem. Znaczy, przepraszam, znalazłem takiego PDF-a 40-stronicowego, nie mogłem na to patrzeć w ogóle, jak przeczytałem spis treści, to tam Orwell po prostu, no, Orwell, no. Ja nie wiedziałem, o co chodzi. Orwell, ale nie miałem siły tego czytać, ani nerwów, nie? Ani czasu. Więc może coś tam jest. Najbardziej czasu szkoda na takie rzeczy. Więc może coś, ale Orwell po prostu, wejdźcie sobie, tam jest, piszcie polska prezydencja, dostaniecie link do takiej stronki i tam będą cele polskiej prezydencji, to też trudno znaleźć, znaczy to będzie taki dokument programowy, nie? I jak to znajdziecie, to ja naprawdę, wiecie co, stawiam piwo temu, kto to przeczyta i zrozumie. Bo to zbankrutuje może, a nie zbankrutuje, kto to zrozumie. Ale jak chcesz zrozumieć socjalizm? Tak jakby chcieć przeczytać tą tak zwaną, znaczy Konstytucję Europejską, potem zmienioną na traktat lizboński, żeby się nie, źle nie kojarzyło, prawda? Po dwóch odrzuceniach w referendach. I te nam też, no. Kto to zrozumie, no? A to ma 1000 stron, to jest gorsze chyba nawet niż... Nie ale wiem. To tam można wszystko wyczytać. No. Tak samo jak w Koranie, tam wszystko byś wyczytał. No przecież oni takie rzeczy teraz wyczytują na podstawie tej karty praw podstawowych, że to się po prostu w głowie miesza. Także no, ja szukałem tych celów. Nie można za długo, bo to powoduje zaburzenia. Ja szukałem tych celów i znalazłem poza tą stroną jakieś tam cele z wypowiedzi polityków, to niby jest partnerstwo wschodnie, nowy budżet unijny i przede wszystkim ta kwestia rolnictwa i wsi i bezpieczeństwo energetyczne, nie? I ja bym powiedział, skomentowałbym to, podsumowałbym tę polską prezydencję tak. Możemy dać naszemu rządowi kredyt zaufania na wykorzystanie tej okazji, jaką jest prezydencja, bo ona jest niewątpliwą okazją, aczkolwiek po dotychczasowych jego dokonaniach i polityce europejską, jaką prowadzi, nie spodziewałbym się niczego ponad miałką prezydencję i realizowanie, co prawda, interesów, ale nie Polski, tylko może Niemiec. Ktoś... Niemiec. No. Może ktoś powie, że ja jestem złośliwy, ale powiedziałbym, że nawet nie tylko Niemiec, ale i Rosji. Ale to, a dlaczego Rosji? A to dlatego, że generalnie teraz się pojednaliśmy. Ja przeczytałem nawet w takim skrócie z portugalskiej gazety, podobno opiniotwórczej, dziennika takiego ogólnoportugalskiego, że polska prezydencja uratuje Unię Europejską. Bo Polska jest prężna, rozwija się, jest tak, zieloną wyspą. Jak Grecja. Też Grecja i Polska były zielonymi plamami na mapach Europy. Ale dlaczego były zielone? Bo tam już nic nie było, co można było sprzedać. Dobrze. I wszystko sprzedane. Jak widać, masz podobne wnioski, jak my tydzień temu przedstawiliśmy ze względu na te ostatnie ruchawki dyplomatyczne ze strony rządu. Już się tutaj dobija Kamil do nas, więc kończymy. To by było na tyle. To była konserwa. Po tej stronie był Jabolissimus, po tamtej kreator i gościliśmy dzisiaj ostatniego sprawiedliwego. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. Znaczy usłyszymy. Ja, usłyszymy właśnie, a zobaczymy też, ale... To, ej, ja mam na koniec jeszcze, udzieliliśmy rządowi kredytu zaufania, którego i tak nie spłaci. Ale no. Może nam Międzynarodowy Fundusz Walutowy podżyruje. O, właśnie. Zatem to by było na tyle. Stój, elemencie aspołeczny! To imponujące. A nie boi się pan tak węgiel wozić? To wąwarz wesoły chóry, paryton tenor bal, kurtyna idzie w górę, lecz już wołają nas.